Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 6. Праязджаючы паблізу графскага парку, Локісаў узгадаў пра бібліятэку. Набліжаўся вечар, трэба было нечым сябе заняць. Перспектыва сядзець у холе гатэля і глядзець тэлевізар яго не натхняла. А вось узяць пагартаць нешта па тэме было б добра. Да свайго сораму ён так і не знайшоў час пачытаць Локіса Мірымэ. І наогул з літаратуры пра пярэвыратняў вампіраў і ваўкалакаў быў знаёмы слаба. Таму ў размовах з Лапіцкім у гэтым сэнсе адчуваў дыскамфорт, той відавочна лепш за яго валодаў пытанням. Графскі флігель, які стаяў непадалёк ад напаўразбуранай брамы палаца, выявіўся невялікім двухпавярховым будынкам з чырвонай цэглы пад высокім двухскатным дахам. Адчыніўшы дзверы ў бібліятэку, Локісаў увайшоў у даволі прасторнае памяшканне са стэлажамі, застаўленымі глянцавымі часопісамі і разнамаснымі рэспубліканскімі абласнымі і раённымі газетамі, пачынаючы ад БС, ПКД, ЗА, да ХАРЭ, ФСЭМ, КГБ і ПЯЗДА. Тут жа месцілася чытальная зала і стаяў стол бібліятэкара. Далей у суседнім пакоі былі відаць паліцы з кнігамі. Супрацоўніка бібліятэкі на месцы не было, і Локісаў толькі ўзяў у рукі свежы нумар газеты «За», як раптам за спінай пачуўся наэлектрызаваны жаночы голас. «Не, ну вы скажыце, чаму адразу культура? Не, як толькі што, то абавязкова першыя ахвяруюць культурай». Локісаў абярнуўся і ўбачыў перад сабой асобу гадоў 35, хударлявую, высокую, з сабранымі ў хвост валасамі і ў вялікіх рагавых акулярах. Відавочна, несуразмерная аправа займала амаль паўтвару, аднак параўнаць даму з шэрай бібліятэчнай савой не выпадала. Наадварот, яна была даволі зграбная і паспартоваму падцягнутая. Цёмныя валасы дадавалі рэзкасці яе твару, неміловіднаму, але цалкам характарнаму. Асоба ішла ў наступ, з выклікам гледзячы Локісаву проста ў вочы, быццам яе прамова была падрыхтаваная загадзя і прызначалася менавіта для яго. «Вядома, усе думаюць, культура – гэта так, дробязь, мінеральны дадатак да ежы. Культура – глупства, без яе пражывём. А вось не стане культуры, што тут пачнецца? А я вам скажу, што? Усе перарэжуць адно аднаго. Чалавек чалавеку зноў ваўком стане. А вы? Адукаваны з выгляду мужчыны і туды ж? А ўсё таму, што ўсе думаюць, культура слабая, культура баба, яна мая». Раз баба, то можна. Культура за сябе не пастаіць. Вядома, паспрабуйце сунуцца ў замак. Замак ён мой, замак мужык, замак маскулін. Ён, калі што, то і урыла. Натуральна, ў замку бабкі маскоўскія, хрэн іх возьмеш. А тут раз бібліятэка, то можна. Вядома ж, і бібліятэка, баба. А што вы робіце сёння пасля працы? Перапыніў яе Локісаў. Было ў яе на электрызаваным маналогу нешта вельмі-вельмі сексі, так што яму раптам захацелася на ўдачу спытаць. «Можа, куды-небудзь сходзім увечары ці разам вып'ем?» «Ды вы што? Яшчэ чаго захацелі? Піць я з вамі не буду, і бібліятэку проста так без бою не аддам. Вы бачылі гэтыя пакойчыкі ў пассавеце? Ды і там паловы фондаў не размясціць». «Выпіць з вамі, ну няма словаў. Мы гэтыя фонды дзесяцігоддзямі збіралі. Вядома, ў апошнія гады грошай на папаўненне амаль няма, але паглядзіце, якая ў нас калекцыя класікі». Па тым, як маналог пачаў згасаць, Локісаў зразумеў, што ідэя выпіць разам прынялася блукаць у яе галаве, здрадліва блытаючы стройныя шэрагі выкрывальніцкіх думак. А тое, што паненка выпіць любіць, як і тое, што яна тут зусім самотная, напэўна, без мужа, і найхутчэй з дзіцем, чамусьці здавалася яму амаль бясспрэчным. «Не, ну гэта каму сказаць? З парога і адразу выпіць. Нават імя не спытаў. А вы пра людзей падумалі, якія ў нязручнасцях без чытальнай залы могуць застацца? Або думаеце, пасавет для гэтага яшчэ дадатковы трэці пакой нам дасць? ці ад таго, што я вып'ю, з вамі нешта зменіцца. Людзі пачнуць больш чытаць. Грошы не на гэтую вампірскую трыхамуць, а на папаўненне фондаў з'явяцца. Добра, давайце знаёміцца. Зноў перапыніў яе Локісаў. Ды што нам знаёміцца? Мяне Надзя завуць. А вас тут усе і так ужо ведаюць. Вы, як я разумею, прыйшлі памяшканне рэквізаваць. Локісаў узяўся запэўніваць Надзею, што ён тут зусім не за тым, што памяшканне бібліятэкі, калі яго і цікавяць, то толькі з пункту гледжання іх змесціва, і прэтэндаваць на іх ён дакладна ніколі не будзе. Дзіўна, маўляў, як нейкія дурацкія плёткі так імгненна разляцеліся па пасёлку, а наогул ён проста хоча ўзяць на вечар што-небудзь пачытаць пра вампіраў. Пачуўшы словы «пачытаць пра вампіраў», Надзя тут жа перамянілася. Яе бунтарскі сексуальны агеньчык згас, і ў вачах з'явілася расчараванне. Яна суха паведаміла, што такога «гэ» у іх цэлая зала. Цяпер яе выкрывальніцкі тон змяніўся на канцылярскі. Заняўшы абарону за працоўным сталом, яна заявіла, што паколькі Локісаў не мясцовы, то выдаць кнігі на рукі яна не мае права, а пачытаць можна толькі тут. Але яна неўзабаве сыходзіць, таму варта паспяшацца. Аднак потым, няхай ні на што не разлічвае, піць яна ні з кім не збіраецца, таму што ведае, чым гэтыя п'янкі канчаюцца, тым больш з чалавекам без мясцовай прапіскі. Маўляў, смех в зале. Знікне і шукай ветру ў полі, а не аліментаў, ні кніжак, на што Локісаў запярэчыў, што прапісацца ён якраз збіраецца. На гэта Надзя адказала, што не трэба, тут і сваіх вурдалакаў хапае. Локісаў зразумеў, што зрабіў памылку. Яго гераічны ареол ліхадзея і звыш чалавека згас. Ён з'явіўся ў бібліятэцы ў вобразе ворага, нашчадка графскага роду, які паквапіўся на святое. Надзею перапаўняла рашучасць да апошняга з ім змагацца, і ў гэтай бескампраміснай барацьбе быць можа нават з ім выпіць, і хто яго ведае, што там яшчэ. А ён аказаўся ўсяго толькі пасрэднай папсой, які проста прыйшоў пачытаць кніжачку пра вампіраў. З прыкрасцю, што парта, якая абяцала рамантычныя перспектывы, так безглузда прайграная матам на трэцім ходзе, Локісаў прайшоў у другую залу і пачаў разглядаць кніжкі. Сучасных аўтараў тут амаль не мелася, калі не лічыць абавязалаўкі, некалькі занудных афіцыйных пісьменнікаў, якіх спускаюць бібліятэкам па разнарадцы. Падборка класікі была цалкам прыстойная. Затое паліцы з эзатэрыкай сапраўды выклікалі страх і трымценне. Адчувалася, што гэтая літаратура не толькі займала тут пачэснае месца, але і мела свайго нястомнага мецэната. Локісаў здагадваўся, хто гэты нябачны апякун бібліятэкі. Наўрад ці ў простай пасялковай установы культуры меліся сродкі купляць свежыя вампірскія серыялы тыпу «Вован», «Сцу», «Ваду» ці «Падснежнікаў з Дакоты». Або магчымасці вышукваць сярод кніжных развалаў аўтараў, імёны якіх ён не чуў ніколі. НБ, ПМ, Кумар, Анна Ша ды іншых. Праўда, сярод гэтых незлічоных паўночных вартавых і вестсайдскіх сабакаў часам трапляліся кнігі сапраўды каштоўныя. Што ж тычыцца меры мэ, выданні розных гадоў займалі тут цэлую паліцу. Выбраўшы Локіса пасімпатычней, у цвёрдай вокладцы з неблагімі ілюстрацыямі, ён вярнуўся ў першы пакой. «Локіс!» – падняла вочы Надзея. «Вельмі арыгінальна!» З'едліва прамовіла яна. «Але на вынас усё роўна нельга». «Паслухайце», – Локісаў умольна склаў бровы домікам. «Вы, вядома, мне не паверыце, але я ніколі раней не чытаў гэтую кнігу. Калі я чуў імя Праспер Мерыме, яно ў мяне чамусьці звязвалася з кнігамі Прасперо, а ты, у сваю чаргу, асацыяваліся са страусінымі пер'ямі і старымі валіскамі. Пакуль я сюды не прыехаў, я думаў, Локіс – гэта нешта пра валіскі падарожжы. Дайце мне яго на адзін вечар, я вам пашпарт у заклад пакіну». Надзея ненадоўга задумалася, спрабуючы пераасэнсаваць атрыманую толькі што важную інфармацыю. «Добра, бярыце», – здалася яна нарэшце. «Пад ваша чэснае слова, толькі заўтра вярніце. Валіскі».